अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। पांचवा भाग। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1897 को जर्मनी के उल्म नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनकी माँ का नाम पॉलिन और पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था। आइंस्टीन शैशवावस्था में ही थे, तभी उनका परिवार म्यूनिख चला आया। वहाँ उनके पिता हर्मन आइंस्टीन और चाचा जैकब आइंस्टीन ने मिलकर एक छोटे से विद्युत संयंत्र और इंजीनियरिंग वर्कशॉप की स्थापना की। आइंस्टीन का परिवार बाद में मिलान चला गया। उनके पिता को अपने व्यवसाय में अधिक सफलता कभी नहीं मिली। कई अन्य लोगों की तरह आइंस्टीन के प्रारंभिक जीवन में उनकी विलक्षण प्रतिभा का कोई संकेत नहीं मिला। 3 साल की उम्र तक तो उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था और 9 वर्ष की आयु तक वह धारा प्रवाह ढंग से नहीं बोल पाते थे। 5 साल की उम्र में उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए एक महिला शिक्षिका नियुक्त की गई। उसी समय उन्होंने वायलिन बजाना भी सीखना शुरू किया। 7 वर्ष की आयु में उनका सार्वजनिक प्राथमिक पाठशाला में दाखिला कराया गया। जर्मनी में ऐसी पाठशालाओं को वर्क स्कूले कहा जाता था। आइंस्टीन के बारे में यह गलत धारणा फैली हुई है कि अपने प्रारंभिक छात्र जीवन में वह पढ़ाई में कमज़ोर थे। वास्तविकता यह है कि उन्हें हमेशा अच्छी श्रेणी प्राप्त होती रही और वह कक्षा में प्रथम आते रहे। प्राथमिक पाठशाला में आइंस्टीन अपने शिक्षकों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठा पाते थे। उन्हें कठोर अनुशासन और रटाने वाले पढ़ाई के तरीके पसंद नहीं थे। वह शांत प्रकृति के बालक थे, इसलिए खेलकूद और बाहरी गतिविधियों के प्रति उनमें स्वाभाविक अरुचि थी। स्कूल में उनके बहुत कम दोस्त थे, इसलिए वह स्वयं को अकेला महसूस करते थे। अपने सहपाठियों के साथ खेलना उन्हें पसंद नहीं था। वह बच्चों के साथ घर पर भी नहीं खेलते थे। इसकी बजाय उन्हें ऐसे खेल पसंद थे जिनमें धैर्य और स्थिरता की अपेक्षा होती है। उनकी बहन माजा ने लिखा है, परिवार के बच्चे और रिश्तेदार म्यूनिक स्थित उनके पिता के बगीचे में अक्सर जमा होते थे, लेकिन अल्फ्रेड स्वयं को उनके ऊधम भरे खेलों से दूर रखते थे। उस दौरान वह अपने शांतिपूर्ण कामों में लगे रहते थे। कभी कभार जब वह ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे तो उन्हें हर झगड़े को सुलझाने के लिए स्वाभाविक मध्यस्थ मान लिया जाता था। बच्चों में सामान्यतः न्याय का पालन करने की प्रबल और अक्षत प्रवृत्ति होती है, अतः उनके प्रभाव को आमतौर पर स्वीकार किया जाना इस तथ्य का परिचायक है कि उनमें वस्तुपरक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास काफ़ी जल्दी हो गया था। उनका एक प्रिय खेल था ताश के पत्तों से घर बनाना। वैसे उनके मनोरंजन का मुख्य माध्यम संगीत था। आइंस्टीन को बचपन से ही आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया गया था। आइंस्टीन की बहन ने लिखा है, बच्चों को अभिभावकत्व की गहन छाया तले पालने की यूरोपीय प्रवृत्ति के विपरीत उस बालक को बचपन से ही आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया।